Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak. Wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat. Wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera. Długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uprawiasz sport? Nie masz już siły. Upały cię wykańczają. Czujesz się osłabiony. Twój organizm jest jak silnik samochodu. Też może się przegrzać. Wysokie temperatury, wysiłek fizyczny powodują utratę płynów i cennych elektrolitów. Dlatego sięgnij po Litorsal, preparat w postaci tabletek musujących. Szybko gasi pragnienie, nawadnia organizm i pomaga uzupełnić niedobory płynów i elektrolitów nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Litorsal, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Litorsal Zdrowit, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 maja, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Burza i gradobicia na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W Biegaszowie z zalanych domów trzeba było ewakuować około 100 osób. Belgijska policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie strzelaniny przed Muzeum Żydowskim w Brukseli. Zginęły tam 3 osoby. Ukraińska obrona przeciwlotnicza oddała strzały ostrzegawcze w stronę 2 rosyjskich śmigłowców. Przyleciały z okupowanego przez Rosję Krymu. Około 100 osób ewakuowano w miejscowości Biegoszów na Dolnym Śląsku. Ulewne deszcze zalały tam budynki mieszkalne do wysokości 2 metrów. Podtopione są też budynki w powiecie Nyskim na Opolszczyźnie. Tam nawałnica uszkodziła również linie energetyczne. Bez prądu jest prawie 1500 odbiorców. Szkody po burzy i gradobiciu również na Pomorzu, ale tam to nie jedyny problem. Wojewoda ogłosił w regionie alarm powodziowy, co ma związek z wysokimi stanami wody na Wiśle. Alarm dotyczy gmin i powiatów na terenach nadwiślanych oraz Gdańska. Prognozy są jednak optymistyczne. Według ostatnich informacji stany alarmowe przekroczone są w Przegalinie o 7 cm, Gdańskiej Głowie o 2 cm i Korzeniewie o 7 cm. W Tczewie poziom Wisły wynosi obecnie 813 cm, ale stale rośnie i według prognoz jutro może sięgnąć 8,5 metra, co oznacza, że będzie o 30 cm wyższy niż stan alarmowy. W kolejnych dniach poziom wody powinien jednak stopniowo opadać i co równie ważne według ekspertów, warunki hydrometeorologiczne nie spowodują tak zwanej cofki, czyli cofania się wody z Bałtyku do Wisły, co mogłoby być przyczyną powodzi. A sytuację na Pomorzu obserwuje Sylwester Pięta. Policja w Brukseli zatrzymała podejrzanego o spowodowanie strzelaniny, w której zginęły 3 osoby, a 4 została ciężko ranna. Tak informują belgijskie media. Do tragicznego zdarzenia doszło przed Muzeum Żydowskim. Wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże antysemickie. Do strzelaniny doszło także w miasteczku akademickim w Santa Barbara w Kalifornii. Młody mężczyzna, jeżdżąc ulicami, strzelał z samochodu do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, ranił 7. W pewnym momencie doszło do wymiany ognia z policją, ale udało mu się uciec. Kolejne starcie z funkcjonariuszami zakończyło się dla niego tragicznie. Doszło do kolejnej wymiany ognia. Podejrzany ruszył swoim samochodem, ale uderzył w zaparkowane auto. Policjanci znaleźli go w środku samochodu, martwego, z ranami postrzałowymi w głowę. Mówił szeryf Santa Barbara Bill Brown. Według lokalnych mediów sprawcą masakry może być student, który dzień wcześniej zamieścił w internecie nagranie wideo zatytułowane Zemsta Eliota Rogersa. Dziewczyny dawały swoje uczucia, seks i miłość innym mężczyznom, ale nigdy mnie. Mam 22 lata, a wciąż jestem dziewicą. Nawet nie pocałowałem dziewczyny. Student mówił, że to jego ostatnie nagranie i zapowiadał odwet za samotność i odrzucenie. Policja odmawia na razie zidentyfikowania sprawcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według ostatnich sondaży biznesmen Petr Poroszenko wygra wybory prezydenckie na Ukrainie i to być może już jutro w pierwszej turze. Nazywany królem czekolady Poroszenko był uczestnikiem pomarańczowej rewolucji w 2004 roku, ale i ministrem gospodarki w ekipie Wiktora Janukowycza. Jest postrzegany jako pragmatyczny, doświadczony polityk, który zachowa prozachodnią orientację Ukrainy, próbując zarazem naprawić stosunki z Rosją. Prorosyjscy separatyści tymczasem powtarzają, że nie dopuszczą do wyborów na wschodzie Ukrainy. Rosyjski amerykański prezydent natomiast deklaruje, że Moskwa uszanuje wolę narodu ukraińskiego wyrażoną w niedzielnym głosowaniu i że będzie współpracowała z nowymi władzami tego kraju. Gospodarz Kremla spotkał się w Petersburgu z szefami światowych agencji informacyjnych. W trakcie dyskusji Władimir Putin odniósł się między innymi do sytuacji na Ukrainie. Zapowiadając uznanie woli narodu ukraińskiego, wyraził przekonanie, że wybór nowego prezydenta nie oznacza końca wojny politycznej. Ci ludzie, którzy kontrolują władzę i kandydaci na urząd prezydenta, to różni ludzie i może zdarzyć się tak, że ci, którzy kontrolują władzę, nie będą zainteresowani w legalizacji nowego prezydenta, stwierdził Władimir Putin. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jedno. Ukraińska obrona przeciwlotnicza oddała natomiast strzały ostrzegawcze w stronę dwóch śmigłowców, które próbowały wlecieć na Ukrainę z okupowanego przez Rosję Krymu. Rosjanie zmuszeni byli zawrócić, informuje Ministerstwo Obrony w Kijowie. Największa w Polsce ilustracja powstała na Stadionie Narodowym. Przedstawia postaci kultowego komiksu Tytus, Romek i Atomek. Jej zarys został przygotowany przez samego babcia Chmiela, a w ramach akcji Czytanie u Człowiecza ilustracje pokolorowali wielbiciele komiksowej serii. Ilustracja jest duża, jej wymiary to 40 na 50 metrów. Z poziomu płyty boiska trudno ją dokładnie obejrzeć, mówi Adam Radoń z komiksowej Warszawy. Filmujemy to wszystko z korony stadionu, z dachu. Widać cały proces powstawania. Oczywiście można też siedzieć na trybunach i wtedy z tej perspektywy też będzie widać. Każdy z uczestników wielkiego kolorowania dostał instrukcję, a kolorowali wszyscy, którzy znają i kochają postaci stworzone niespełna 50 lat temu przez babcia Chmiela. Czy włączacie się w malowanie? Tak, właśnie dzieci za chwilę będą już malowały. Ja rysuję czapkę. Pojawił się także Nestor polskiego komiksu Sam Babciu Chmiel. Czytanie u Człowiecza, nie tylko przez Tytusy. Czytanie u Człowiecza to akcja zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotował Adam Malecki. Legia Warszawa piłkarskim mistrzem Polski. Na dwie kolejki przed końcem legioniści mogą cieszyć się z obrony tytułu mistrzowskiego. I to wszystko bez wyjścia na boisko. Na korzyść warszawskiej drużyny zagrał wicelider Lech Poznań, który zaledwie zremisował z Pogonią Szczecin. Jutro Legia zagra z Ruchem Chorzów i będzie to zapewne okazja dla kibiców i piłkarzy mistrza Polski do świętowania przy ulicy Łazienkowskiej. A w dzisiejszych meczach 35. kolejki oprócz wspomnianego bezbramkowego remisu Lecha z Pogonią Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe 3-2 Wisłę Kraków. Prawdziwe emocje piłkarskie jednak dopiero przed nami. W wielkim finale Ligi Mistrzów w Lizbonie zmierzą się w derbach Madrytu. Atletico z Realem. Kibice obu klubów zapewniają, że to ich drużyna wygra wieczorne starcie. Sondaże dają niewielką przewagę Realowi, a komentatorzy twierdzą, że łatwiejsze zadanie będą mieli piłkarze Diego Simeone, bo jak to określili, mają bardziej elastyczne podejście do sposobu gry i aby zwyciężyć, wystarczą im skuteczne kontry, a nie dominacja nad piłką. W ostatnim przedmeczowym treningu uczestniczyli Diego Costa oraz Arda Turan i Simeone nie wyklucza, że wyjdą na boisko. Ancelotti zapowiada, że jego drużyna zagra tak dobrze jak w półfinale z Bayernem, a na murawę na pewno wyjdą Bale i Ronaldo. Nie wiadomo, czy zagrają kontuzjowani Pepe i Benzema. Z trybun stadionu mecz będzie oglądało 34 tysiące hiszpańskich kibiców. Do Lizbony wybiera się ponad dwa razy więcej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek finału Ligi Mistrzów o godzinie 20:45. Polska reprezentacja siatkarek gra ze Szwajcarkami w kolejnym meczu turnieju kwalifikacyjnego w Bydgoszczy. Jeśli Polki wygrają 3-1 lub 3-0, awansują do Mistrzostw Europy. Jak na razie plan realizują bezbłędnie i prowadzą 2-0 w setach. W trzeciej partii jest 16-15 dla naszych. Włoch Enrico Battalin wygrał 14 etap kolarskiego Giro d'Italia. Świetnie na górskim etapie spisał się Polak Rafał Majka, który dziś był 19, a w klasyfikacji generalnej wciąż jest trzeci. Trzyma się na płaskim, trzyma się w jeździe na czas, trzyma się i w górach. Rafał Majka nie stracił i dziś trzeciej pozycji, mimo iż będący tuż za nim w klasyfikacji generalnej Włoch Domenico Pozzovivo próbował dziś ucieczki na ostatnich kilometrach, kiedy droga robiła się coraz bardziej stroma. A tak nie udał się, a Polak zmniejszył nawet o 17 sekund swoją stratę do Rigoberto Urana, który wciąż jest liderem. Na mecie Majka wyraził wręcz radość, że idą góry, mówiąc, że dla niego to lepiej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze na koniec informacja piłkarska z Anglii. Queen's Park Rangers po rocznej przerwie wracają do Premiership. W finałowym meczu barażowym, który odbył się na Wembley, pokonali Derby County 1-0. Bramkę zdobył w ostatniej minucie Bobby Zamora.

Black Keys zastąpili Lick Kelly na otwarcie listy osobistej, także dlatego, że płytę Lick Kelly pożyczyła Melo Kotelu, która obiecała oddać ją dzisiaj o 20:00, będzie naszym gościem za mniej więcej godzinę. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz, a ta piosenka, która teraz zagra, na razie jeszcze nic nie znaczy, ale za chwilę będzie znaczyć coś bardzo ważnego. We'll be right back. To było muzyczne podpuszczenie dociekliwych. Oczywiście nie powiem nic więcej, ale tak jak mówię, ten utwór i ten zespół pojawiły się w liście osobistej, a generalnie w Trójce nieprzypadkowo. Za chwilę kolejna niezwykła okazja na wygranie kompletu, karnetu z kompletem biletów na tegoroczny Orange Warsaw Festival. Na wszystkie 3 dni i to razy 2. Sybian, z którą spotkamy się w liście osobistej za 2 tygodnie, będą opowiadać o swojej najnowszej płycie. Teraz mamy nagrodę, którą jest 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival razy 2. Razy 2. 13, 14, 15 czerwca w Warszawie, 30 wykonawców. Doszła jeszcze 3. scena w namiocie w miasteczku festiwalowym. To jest tak zwana wiadomość z ostatniej chwili. Na to wszystko będzie karnet. Wartość 1 karnetu to 752 zł i 70 groszy brutto. Najważniejsza informacja, numer, na który trzeba przysłać SMS. 73 533. Koszt takiego SMS-a to 3 zł i 69 groszy. Nasze kreatywne pytanie na kreatywne myślenie brzmi: bardzo prosimy wymyśleć kreatywne polskie tłumaczenie jednego z wykonawców tegorocznego Orange Warsaw Festival. Innymi słowy, na przykład zespół Queens of the Stone Age po polsku mógłby brzmieć jak? Albo nazwa zespołu Florence and the Machine w polskiej wersji językowej mogłaby brzmieć jak? Przypominam, 73 533, i bardzo prosimy. 2 karnety dla 2 osób. Na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival czekają. A to jeszcze jeden z wykonawców tegorocznego festiwalu, którego nazwa też, myślę, prowokuje do myślenia. I Am Giant. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Przypominam, numer 73533. Trzeba przysłać najbardziej kreatywne polskie tłumaczenie nazwy jednego z wykonawców tegorocznego festiwalu Orange Warsaw Festival. 13, 14, 15 czerwca na Stadionie Narodowym. Dodatkowe informacje na temat festiwalu, takie organizacyjne w większej dawce w liście osobistej w przyszłym tygodniu. I jeszcze informacja dla tych, którzy czekają na odsłuch pierwszych trzech płyt grupy Led Zeppelin w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Dla was dziś przeznaczyliśmy w liście osobistej trzecią godzinę od 21:00. Przypominamy, że poszukujemy najbardziej kreatywnego tłumaczenia polskiego nazwy któregokolwiek z zespołów występujących na tegorocznym Orange Warsaw Festival. 73533. Tam należy wysyłać najlepiej tylko jedno tłumaczenie, żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili. Rozwiązanie konkursu około 20:30. Ponieważ rozdajemy parami, mamy dzisiaj nagrodę dla dwóch osób, ale to oznacza tak naprawdę dwa razy po dwie osoby, czyli cztery osoby i komplet, karnet na wszystkie koncerty na trzech scenach tegorocznego Orange Warsaw Festival. Thank you. Trzecia z naszej doborowej trójcy, czyli War on Drugs i The Horrors. Strasznie żałuję, że nie wypada mi cytować w trakcie trwania konkursu waszych kreatywnych pomysłów na tłumaczenia. Powiem na razie tylko, że chyba zgodnie z przewidywaniami królują Florence and the Machine i Queens of the Stone Age, natomiast to, że zespół Limp Bizkit, jeżeli chodzi o ilość tłumaczeń, też jest w czołówce, trochę mnie zaskakuje. Mało tego, powiem, że jak na razie Limp Bizkit prowadzi, bo to, co wymyślił jeden ze słuchaczy, nas tu wszystkich położyło na podłogę. Oszukać elektryczność. Nic co teraz modne nie jest mi obce. Jest tyle miejsc, których można łatwo zostać kimś innym. Wyjść się przez sklep z pamiątkami kusi mnie. Kajoko Ono. We'll be right back. Już jak najbardziej oficjalnie nowy singiel zespołu Kumka Olik. Obiecali, że przyjdą z całą płytą do listy osobistej już całkiem, całkiem niedługo. Przed chwilą przeczytałem kolejne kreatywne tłumaczenie nazwy zespołu Limp Bizkit i z trudem opanowuję śmiech. Do mniej więcej 20:30, jeszcze przez 35 minut, cztery osoby mogą zobaczyć tegoroczny Orange Warsaw Festival. Bardzo przepraszam, uszkodziłem mikrofon i własny palec wskazujący, ale to wszystko przez wasze pomysły. Nigdy bym nie przypuszczał, że właśnie Limp Bizkit będą rządzić, choć pojawiło się tylko kilka zupełnie nowych pomysłów, na przykład na zespół Bombay Bicycle Club. I nie pytajcie, bo nic wcześniej nie powiem. A przypomnę, że w trzeciej godzinie listy osobistej będziemy mówić o nich. Autopromocja. Pięćdziesiąt lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę.